رسی اپین یو بوٹے دے اصلان طاہر پاک دے یواز نشن دے پدے کی دے نشین سوا گنی فائدی پی کی نوری دوائیوں کی استعمالی اپیم استعمالی گی اگا گوڑی استعمالی گی تخم استعمالی مقوی دے روگان تینا جوڑی او نشا پدے کی دیو حد نا پا کتا کی معمولی نو نشا پا کی نشتے سستی وجود کرا ولی بے پروائی سستی را ولی خدا پا کی نشتے نا دیو جن عالمان ہوئی چی حرام ندی خود خرمت نلان دی درجہ دا کراہت تحریمی چی دا سبب دا پار دا بربادی گئی دا نشے گردی او بل دا چی سبب گردی دا پار دا تباہی دا جنگ و جدل پا دیو جبان دی خنی مسئلہ خپل زبانی دا تحقیق قابل لا دا علماء تحقیق دے پکیتا خود حرام قطیو تویل دیر دنا پوئی خبر دا خلق دا جوڑا کئی سملے والا توی حرام قطی دی من قانون پاس کرنے پاس کوا تا قانون کنا دا ستا کار دی چی تا قانون پاس کی حلال تا حرام وی لا تحرمو طیبات ما حل اللہ لکم کہ طیب نی دنو با خودی کنا تا تول حرام وی اگر پورو شراب جوڑی کی خرچی گئی تا حرام نوی عربان پا دی مسئلہ کی سختی ذکاو تا مشکل دی مخیتا پودر تو رل تا خلق رسی او دا غشان تا دا خلق پیادی کی ناغو مولیانو فطور کرده دا حنا بلاو چا حرام دی قطعی یواج دانا ناسوار وی قطعی حرام دی ناسوار وی وصولو کردی نرمی راوستی مکر چی باوتا پترو چی ناسواری پا دیده بولا کلکا پتے بولا گولا پا دی خلبانی چی نا خلی اولو نبیرتا کیگی او بیا کلکا نمالی ری که چلو راک تل نی تیری اچی اوی نسی نسخ سا زداور کری اپا دی قسمت چیزونو که چونسن تک بانی تینا سر ہوئی دمولو نور کیگیا ناغو یو خدا خپل مذہب دی اتحاد پا بینا بانی دا ہوئی او دویم تشددم که پی کتر جاتے بی کتر کی نوازال لما صلی اللہ خطاقی کیو کئی پل زبانی کزما پا دی یقین کرن حرام قطعی نیدی او کراحات دے پکیتر کراحات تحریمی کرواندے امنا را پکار خوالی خود ناروا دی او بلخوا خرسول امنا پکار تجارت کار کسب ادارے دے پکار لانو دا نقصانی دی اتاس کے فساد را والی فہارا انتم منتہون ایمان کی دن کی تینا من شیطینا کنا عربانو تا دو قویت طرف تا زمان کتاب علام و علام و رفصد ویخی کتاب لکل دے مولا دیر آلہ کتاب دے خوکاش کے پدے کے دا پی مخبر نوے دا پی میں مثال مالی کرے دے جمہوریت پا تزاداتو کی چی وہ جمہوریت تزادی ابیا دے تزاداتو تو گورا چی دا پکیتا تزادو ندی نشراب پا دے جمہوریت کی جائز دی اپی میں روا کری دی زمیداریو کری ادو راشی یو لک الحرس و النسل غول خراب کی اجیلون تا تاون نرسی نو دا می مثال کی ویلی دیسی نور چیزونه می ذکر کردی نو دا اغا زو جهتین خبر را کسو کوئی حرام دی نو ایدی شیخ سے بتا حرام ویلی کسو کوئی نا روا دی نو ایدی شیخ سے بتا روا ویلی نو آر یو تنی پا خپل طرف راکا گیا ما پیم زن غلق کردیم پیر دی چی راکا گیا راستی سو که یو طرف تا راکا گیا گیا سو کبل طرف تا ویدی رخدا یرا ویدی پیمو مسلا پا کنی د زما ودا خو به ګمای دی کلا او زه ثبوتوم کوله شم او پردول پنه کوم چې څوک ته حرام دی وای دی حرام کنه نو نه پڅی دی زما رو کورنه او د جمهوریت تزادات ملي کو شراب نه حرامي شراب نه بندي کور نه بندي او دا شانت نو چې زونه چې شراب تی نه جوړیږي هغه نه بندي اپی مون نه ډیره فائدې هم کی جګه بندي دا کوم جمهوریت ته او دا کوم ازادي ده ریه چرته جمهوریت وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ مَنَ إِذَا اللَّهُ رَبِّي وَمَنَ الْپَيْغَمْبَر وَاحْذَرُوا وَيَرَيْغَي وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ نُكُوَاوَي دَمَنَلُ نَذَا اللَّهُ ذُو حُكْم أَذُ پَيْغَمْبَر يَقِينُ كَي زَمُ پَيْغَمْبَر رَسُولِي سَرگان نُورتو چا چخولي داغو بتخوني لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ ایمان نشته دی عمل نیک کرده نشته پی گناه پایی چی خوردی اس کلی امخ که کرا چی و یریگی دا اللہ نا بیا نکی و آمنو ایمان دراوری تجدید دیمانو که و آمنو صالحات بیا بچ کی زان دا مشتبهاتو نوم و آمنو مضبط کی ایمانی سمت تقو بیا بچ کی زان برکل خو کی اللہ خکی منکی دخکا انکو سرا مشتبه رمضان ساتھی چگوارے دے کہ بنا شیو کو بنی میس کا کنا شب شبی خبر رمضان چنو ساتا ایماندارو تعظیم دا شاعر دا اللہ دو مسئلے بیان شو کنا دا اللہ محرمات مما نکوا مجائز کوا اور چی اللہ جائز کری دی نموی ما نکوا اغیطا ناروا موایا در اما مسئلے بیان کلا دا تعظیماتو دا شاعر دا اللہ اللہ چی دبانی پابندی لگوری دیو زیب عظمت دیو وقت دا پابندی پا زیباندیو ساتا ایماندارو یقیناً عزمی تاسو اللہ پر تشید اخکار مرغی بی اسی بی ساران چرگ بی رسی با تلاسون استاسو لخت جمستاسو پلاسی منویش پلخت اور ایشای و اللہ دبانی عزمی اخکار ویلاس مورلا لخت مورلا حرم کی یا پی احرام کی دا اولی کئی دا پارا دی چی ترگن کی معلوم کی اللہ پڑا گوانی آ چیری گی دا اللہ نالی دلی سوک چیز جاتے ہو کو پس دا دینا بیاو مغا کئی نزد دا پارا عذاب علیم ایماندارو موج نیش سارا نیش سید سارا نیش وحشی طبع وحشی طبع سارا نیش بید آغا چو چیزوں نا چاہی که نقصان غالب دے شر مفمی مار لرم دے دنداری مچی دی دا سنت کارغ دے او دا دا غلی منگک دے موش دا چیزوں دی نو دا وجل شی فی الحل والحرم دارو حالتون کی دا دین سوا نور منظرے دی پا مخراغے دا توفک گزار پہ کولے شی نو دا کئی سو چی پتا بانی حملہ دے کری سپے دے سارانے سپے دے نبائی وجنی کورانے سپے دے خود بین وجنی حملے دے باندے ہو کر کلب و سائل بیائی ہو وجنی نظام چین اخلاص کر بلے طریقہ نکی درا انہوں دائی منک للا سوید مائی وحشی و طبع چی دے بندے سر طبیعت نلگی تختی کنا نو دے چی لیکی گی سوید برابر خواد کپا خپو زان خلاص ای کپا وزر زان خلاص ای پار طریقہ چی خوشی دی پا دے حکم کی دے ٹول چیزونا یواز حلال تینے نہیں مراد چاچی جاتے ہو کون سزا دولا موائنے سارانے شے تختیزن کے شے پا دے سے ہار چے احرام کی چاچی ملکستا سنا بتاہم میدن پا قص پا خطائی نا پا خطائی بانی گٹے گوردولا اگا پا بلتشی اگا پا مرغیو لگی دلا ماری ویش اگا پا چنچنو لگی دلا غلطی را غلط داغی مناسب دے تشے ورکی جے سم رہتا مناسب کاری خوچ قصدنی ہوئی جنہیں پاکی قانونی سزا دا دا پی سزا مثلا ما قتل من النام داغی پشان تا چی خور وجلیوا من النام دا دنگرونا اللہ پا حرامو کی دارون دی خود دی دا شراب اس کے لم یا جل شفاکم فی حرام حدیث کرا دی علاج پا کینش دا خود بیجین خونا دا چی اگر شراب اس کا دی سر خکے گی ناروا دی حرام ناجائز دی دا غی پدے با نور مخدرات چیزون اشتے گولے یا بلسو کلا داو کی شراب علاج ندے ندائی ذکر کر فجزاؤں مصر ما قتل من النام ندہ پی بدلا پشاندہ چید وجلی من النام یعنی چار پاہنو ڈنگرون اب جب بدلا دا پی دیکھ اختلاف دے چی اصل مثلی سوری دی او کن مثلی حکمی یا معنوی دی امام ابو حنیفہ اصل مثل معنوی او حکمی دی قیمت او کا پر دغ قیمت چی سک قسم ساروے کے دن آغاو اخلا حدیتاً حرم تے بولا امام شافعی وی مثل سوری اول لے نو دغ پشان تشے او گورا پر خوی عادت کی او آغا بیا ورک خیراتی دا جرم دی نزک آغاوی چی کانتر او اجلا نو بیزه با فدیه کی ورکی ولی وی کانترا دی بیزی سر پا عاب کے برابر دا بیزی چی او بو راکا گی نو خلو چتا کی نو تیرے گی نور تارو خلو نو چتای بیزی خلو چتای دغشان تا کانترا چی او بو اوز کی نو بیا خلو چتای نو علی تیرے نو دا آغی سر پا دی کے برابر دا نو کانتر دی اوائلا نو بیزی با آخری او حرم تا بے بودی او مثلی سوری دی نو زچ مصری سوری نہ پیدا کی گی بیا بس چل کائیں اے بیا با مصری معنوی قیمت بھئی نو دا اول نا قیمت والی نو ہے قیمت ہوا پا قیمت بانی کم چاروے کے داغا چاروے واخلا اور کا کنہ کے داغا پیسے اور کا داغے مناسب پیسے نشین روگے انسان سو کا بادیم بار الکاوا دا فیصلہ بچوک گئی فیصلہ بکئی زواجر منکم دو انصافیان سا سنا پد سیا چی و قربانی رسول شو کاوے ترسی دن کی یا کفارہ یعنی خوراک دو سو مسکنانو یا داغے مناسب روجا روجی دی دبانی مثلا دمرغی زر روپے تاوان عدلینو مقرر کو پا زر روپو بانی پسکوے کی دو اگر با اخلیو بسی پا زر روپو بانی مثلا پسکوے نکر داغے نکرانو نو اس دا دا دی قیمت روپے دی ورکی یا دی پی دا خوراک تشوی اخلی اگر دی ورکی روپو وسی نرسی وسی تو چل بکی پزر روپو مثلا فرض کا چی شل ہو گیا کجوری کی دی یا لس ہو گیا وز کی دی نو دی پی حساب بانی با روجی ہونسی شل روجی یا لس روجی دا با ہونسی او کفار با ختم شی جرم ختم شو کنواز رسی نو پیسے بور کئی حدیم بالی الکابا یا کفار خوراک دسو غریبانانو یا ددر مناسب روجی دی سزا ولی ورکی لیدو قوابال امری جو سکی دے سزا دخبر اکڑو اف اللہ اما صلف جی مخی شید اللہ معافی کری دا سوک جی گردی بیا کولو تا بیدبی دا شعر دا اللہ کی نو بدل با وقت اللہ دن اللہ دے دے ضرور سزا ورکڑو والا دا وچ اخکار جائز ندے سلیا دا یا اخکار دا جائز دیا جسے بوئی چی روانوی دریاب باندی یا پوچھے دریاب تلی دا لمائی نسم انو نسم ای کنا آر قسم مائی چی نویش نوی نسا بن کرشی دیتا استا خکار دا وچو بی او روا دی دلا او خکار دا وچ دریاب او حل لکم سید البار او طعام او غرد ولی شوی مطاع لکم دا پار دا فید استاسو دا پار دا قافلو خکار سوید مصدر دے دا سواد یا سویدو متعدی فعل نو سوید مانا چشولا خکار کول دے کی با دا فاعل دخل اطعام آغا دے چی دریابی اوگردی دریابی پریدی دریاب کی مد رازی مد و جزر کل کل و سین دریاب دا شپی تیزابیت پا کی زیاد شی دلان دینا غولی پورتا شیدہ سی نو دا ابو خوری شی وریشی دی مائی روتا نو پو میلون و میلون باندی لری لارشی ادمائی کار دے چی دے پا تیز و بو کی خوشحالی پا تلو بانی پا مند و اول بانی نو دے دے تیز و بو سر پا مخل ارشی لارشی نو بو چی ارتا لارلی سر رو غلی دی کن دی کندری دی نو چی سنگا چپاو رسی نو چپاو اپس کی دے چی اس رازی نو آغاز تا بچو و مخی ترا دی و بو کمی شید نو دے پاتش کندو کی پادشی پا غوچبانی پادشی انو دیتو ای طعام ویلی دی که دا بنده دخل نو اسویت که دا بنده دخل نو دوال روا دیت جهاد لیلی گلی اوگیشو خرس ختم شو گوری اولوی رو دی ریخ کاری گیر دریاب پغار باری نزدی لالا چی کتل نو اغا دریابی حیوانو دا مایو قسم که غط مایو عمبر کیو تولی کی دا ها شو اوشال سرالا تبرگی توری چاری پیشقاو جو سخوی نو تو کرم دی کو تورو تینا دان لگوستے تو تبرگو بانی دی تو پچاری تورکی بانی تو روزی چی دو دغا علاقه کی دا گشوی دا سوکی وی نو دغا وخی خوانی اواز دی بای تینا دان لدل دا بای تینا دان لپگودو کیا چولی چی غارمو باشو آقا با اونی شو ولی که دا با اچولی سترگی چاو دی وی وی پسترگا که چو منگی ادل پاتو دا تینا مگ راو باقا چاق سره پا کتا کتا کشو کتا پا کتا که نا دسترگی روغل و نمرگا کو یو پخته اصحابانو ادرولا آرم شوتا دا اداسه ادرولا دسی اداسه ادرولا دنگو خیو کوتا اپا دنگو خبانه بار که خو اپا دیبانه دنگ سره که خو اواس پاپا لروان که غصر رو چد کرده سری براو نلگی یو پخته دمرگا تا نو تمر شیبو بیار تا چرا دا نبی علیہ السلام تا کارگزاری بیان که وی اللہ تاسول روزی در کرلا دا خو مئی وقت اللہ دا دی مد سر را غرده دلو او با کتلی نو آخو مرخو بیا نوی کنا نو آقا عجز دا قشن تا بیتو که بیا سری پادشو چه پادشو نو اللہ پی غنیمین پیخ کرو او قولا او تو آمو مطال لکم ولی سیارا قافلی دا پارا دا غبز اللہ کار کی خوری با او حل لکم او خرم علیکم سرد البحر بر ما دم تم حرمان من شوی زمانی کار کول لوچی تر تو چو تاسو پہ حرام کی دا اللہ نو یہ لے گئے چا اللہ تب گنڈو رہ سے دا تحریف دا غدی تعظیمات دا شعائر دا اللہ اے حرام دے تلل لے دا اللہ دا شعائر و بیدویر چو دا دے خلاف کر حرام کی اللہ دا معظمات و بیدویر چو بیعت دا کار کر نمی کو کن دا دی دا سی مثال لے کنا لکا بے فائدی خبر کول گناہ دے دا فائدی خبر کول ثواب دے دا خیر دے نو بے فائدی خبر کول خواسی مخن دی نو چی جماعت ترا جن نشی نو زیاد ناروار شو ولی اوز دا شعائر دا اللہ کی دا جماعت بیدہ بیدہ دا غشان تا دا اخکار کا جائز مو خوچے حرام کشو یا حرام کشو اوز گناہ شو اسی مکوا پابندی دا باندی جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام تعظیم دا شعائر اللہ کعبہ موضوع قید اللہ کعبہ کور قدردان قیام للناس سبب دے ٹنگی دو دا مخلوق سبب دے زیست مخلوق کعبے لتو خائی للا نر دا دے نخدا چی دنیا کے مسلمان نشتے نو دا غبا قیامتی بس دا غی جو قیامت تے علا شرار الناس نو کعبہ وجود دے سبب دے پار دا ٹنگی دو دا مخلوق دا شانتی زتمندی میں آشتے قربانیوں امیلدار تارویوں دا سبب دی قیام للناس طول عمر با خپل کور کې ناس تو بند و تل را و تل را تل را تل را بند شو چی دی عزت میاشی با شروشن پا ازادا بگردی دی قیام للناس دشمن دی قربانی دی و سر بیت اللہ تروان دی دا دشمن پا قربانی چیزی اغبت مقبل طرف تورو چی سرگی بی پیونی لگی سو تویلی نشم نو قیام للناس دا شان تا شهر الحرام قیام للناس دی او قم ملدار تا بی دا حکم دا دید پارا دے چی پوش تاسو چی اللہ تا معلوم دی طول چی پاسمانو نکی دو طول چی پزمکا گی دی اللہ دے پارتمانی پوا سخت صدا بدر کی دے پیغمبر کار صرف رسول لی دا اغا نور زیموانیش دے اللہ پوا دے ما تبدونو ما تکتمون اللہ استوی الخبیس تلورم و صلی اللہ علی اللہ تحریمات دا اللہ مؤبد یو تحریمات دا اللہ موقت دوا دویم تعظیم دا غیر پشانت دا تعظیم دا اللہ رب العالمین بیت اللہ تزی خیراتی شے او سا ساروے بوزا قربانی بوزا بیت اللہ تلاشی آل تکی شکرانہ اور کا پیشی دا اللہ پو نمبانی ورکا بیت اللہ للاشی وز دیرسی نو غلاف پو آچوا دا داغ دا تعظیم دی نو خلق شے چی دا تعظیمون بلو ممکنو تعظیم دے غیر کی اندازہ کا ذکر کہیں وہ ہوتا ندی برابر پلیت و پاک مشرک مومن ندی برابر لا استوی الخبیث والطیب ندی برابر پلیت و پاک پلیت چے دے غیر پنومی کی پاک دے آغا چے دے اللہ پنوم بانی دے نو پلیت چے نشکرانی پاک دے اللہ دے نم صدق و نظر دا ندی برابر مانا صدا اغنا کار دے ادا دے کار اگر که زوری تا دیر والی دے پلیسی شکرانی دی دنیا روانه دا شرنگ شرنگ دا او یلی که دا اللہ نے قلمندو خواهی چی بچشای مانا صدا ما اوحل لغیر اللہ بی دا خبیس تی او چی دا اللہ پنمبانی او طیب طیب که سالا دوڑی دا نو اغا دیر آلا دا دا خبیس ناگر که اغا حلوا دا تیارا او تازا اغا پلیت تی نمی خورا خنزیر او دی چیلی خواه برابری گی اغا پلیت تی نوی رگه ایماندارو آداب دی مسئله دی پارا ال آداب مخی سوره بقره کیون لسیو کنه بی فیدی تپوسو نمکوا کنه ایماندارو تپوس مکوا دی دنو خبرو که سرگن شیطا حکومنو خپا باشای پی غمجن باشای سمانا بی فیدی تپوس که نو جواب بوم دی بی فیدی را دی جیتو دوی چرته ویته چې دا تپوس کې دا د دې زیره اچما وینو ته چرته نو بیا بدرینګلای کېږي نو سره تپوس کوي یا دامانا تسوکم حکم اللہ را لے گو واغیلے تو سبب مقرر کرو چی دغا سی اوشو نو حکم براو لے گم کدسی نئی نو حکم من رازی دنیا تا نو چی تپوس دیو کنو حکم برازی اوس برداشت پہ بیانش کول قد سالا قوم من قبل کن فاسبہو بیا کافرین بنی اسرائیلو تپوسونا نکولے خود یو ڈنگر بیلال کرو کنا نو چی تپوسونا کول نو سخت شو نو بیا سر تا نشو رسولے نو دی مانا باندی وی کتاسو تپوس کوای دت خبری سرگندولے بشتا تو حکمی انتس علو عنہ کرچ پی قرآن بیانے گی اما صلوے لے کی گی پا دی بارہ کی تپوس کا نبیان بدتا کی گی مسئلہ یعوضہ ہوتا دی بری تپوس کا تسو حکم نخفو باشای غمجن بکی تاسو کداغی جواب کی گی داغی مناسب کولے بیانشنے تپوسون کرو سخل کمک خصہ سنا بیا شوتین انکاریان ما جعل اللہ رد تحریمات العباد تحریم مایو بند کولو بندول تو ازاللہ پا عقیدہ دا خیر و دا بے خیرے عربو کی دا طریقہ وا چی ارشو لبا لالالا او ارشو کی بساروی آباد شو دیر بشو خوبشو مرض با پیرا نگے نو باویدہ دا دی زی برکت تی اثر دی پا دی دا چا نظر دی او دا چا فکر دی نو آگے دا پارا مختلف طریقے بیا ہو کی یا بھائی شکر سے ڈیرے جوڑ کرو اوخا گڑ بیدا بے راوستا پاگے بے دا پاسا و لشن سو دا پارا دا دے زی پا تعظیم بانی دا پای منگا پریدو دلتا کی دا زی معظم دے دا زی مبارک دے اولی معظم دے اولی مبارک دے چرتا دا خو خلکو پی تیری دل شی دا نیکانو خلکو سوک معلوم ندے نو دا غشان تا دا بوی مکو چارو کی بھائی یو چاروے اسی پریخو صاحبا صاحب وی بی مالک پریخو دل لا الہ مالکن دا تسییب پا عربو کی پا وینزی مرئی کیومو وینزا مرئی بے ازاد کا بے اعتقدو صاحبا مطلب بے سو دے ما ازاد کا چی سوک مالک بے اسم نے زبو منن زکا مول العطاقہ کی میراث کے برخ رسی د مالک پکی حصہ دا نہ دب زما پکی حصہ شما سے پریخے پیغمبر السلام ویسے نہیں پریخے کی ستائی صدا سر ہر کل چیز میری دد پمال کی ستائی سچتے نہ تارو کہ بہ لا الہ مالکین پریخو مالک سوکھ نشتے دا بازاد گردی دگ تب وے سایہ اس پر خود رے شوی کلبا تاروی نرم تاروی مادہ دیر پیری لنگونی بے اکڑو دو زن ببلار بسو لنگونی بے اکڑو دو پینزو یا لس نو پاگی که دو طریقی وی او خانو که چیز کم اوخ نبا لس پیری بوخ بلار بسو یعنی پا دی لسو کالو پا پینزو کالو که دو اوخ بچه دو سورلی کی گی و جوانی خطا قطوری نو بیاتی نبلا اوخ هم بلار بیگی نو چی لسم با پیدا شو دا دی مطلب با چو شو چی دا دی مخ کیو نسی پیدا شو نسی اگه ور می کده نو دیوز هما ظاهره هو دا دن ساری و چو نخاطر طول فیده لالالا نو دا دو برکتی دیوز نظر دی پیدا چا نو پا دست ورلی بارولا ویختتی قینچی کول الالولی دا طول گنانی نروانی کدا کو نو مونگتا نقصان دارست نو دیتا به حامیوی حما ظهرهو ده زن ما پینسنی شوست ده ده پینشن دیده تا به چوکتنو نه آقا با ده قصی کردیده که مسافر را گه تو آقا با قابو کن آقا با پیسارلی کولا سوک ملنگ درویش را گه قابو با کرد ده بیا قابو کول کن آقا و مسیو نه آقا با پیسارلی کولا بلچه مالک باتا یا بلچه باتا نشلاس کوله پابندی ہو پی دوشو سائبہ او خام درم نمبر بانی بحیرہ بحر وی غب شلولو تا او خب پینز پیری یا لس پیری ہر مقبان بلار بشو گو چب پمیند کیو نخطلا نو دیتا بیوی دا برکتی دا دا چا تا پا خزی تیرا شوی دا دی بانی دا خوالی اثر شیده نو غوگ بولو لار تیری کو دا بیزاد پر خواه دا دی پی سورلی ویخته و نان دا بیزال لپکار نرال منجورانو تا پتو لکه تالیبانو تا پتو لگی نو دا بطلو نو زال لبیل کرو زال لبیتی پی روڑو زال لبیتی نونان روڑو که با دا علالو رو بی نو که با مرسو لبودارو نو علبه خوڑا علبه خوڑا علالو رو نو علالو رو که گناه زمان که نقصان دارسی دیتوی بحیرا وسیلا برغون بچه دی بیزی چی پینزه لرگونه بیوکرلو یا لس لرگونه در یا پا کسی کهیم چی در دستورون مختلف و قبیلو که نو چاپ پینزه و چاپ لسو بانده دا بچی بی راوللو او اخیری ضربه بچی برغونی پیدا شو ورغومه و ورغومه دا با برغ پیدا شو نو بیا بای دا بچه تا بیا سنوی دست برگ کرنه ولی وصلت اخاها دا مبارک دا درور سر یو دی پیدا شوی دا نو دا دقی وجنا او دا با مبارک عصیم وا و درور سر پیدا که در یو دی ذات مبارک دا نو پا دی وجه باندی اگه تا به سنوی اگه به لا اله مالکین پری خودا او سنخ با پیو کرد دا دستورون او طریقی دا عربو پا قبیلو کی مختلفو پا نساب کیون مختلفو پا طریقه کار کیون مختلفو دا دغه وجن عالمانو دا تفسیر دا دی تفسیرون مختلف مختلف کردی خطول که خط تفسیر دا ابن قطعبه دا پا غریب القرآن کی دا کارون کول دا سو تحریم ما احله الله الله را وکریو دا پدان بانی بند کرد زنی چیزون دیسیو پا دی دنگرو کی بچه با پیدا شوا نو که بای علا لکلا نو جنه که بای نخوری محرمون علا ازواجنا ناری نولا لکانو لروا دا از جنه کولا دا دی خوراک من دی بندی من دی ولی جنه که که دا خوری نو زنانا نو بیا با جنه که رو لولا برو لولا دیو جنه قول خنده ها که مردار پیدا شو پا خیطا چی این یکو میتتن پا هم فی سرکات مردار پیدا شو یا مردار شو اوز ده دین ده تانیس اغا خصوصیت تلی جینهی خوری نهوم و کالی که خورو نهوم نفر اپو که تنشت ده ده تحریمون اکلی اختلاف ده تفسیر والاو پا اختلاف ده خلق و ده رواج و ده طریقه کارو نو چایو تو لکل چابل تو ده طول و جامع به الجامع پتشه ده تحریم ما حله الله هر حرامول بندول زن تداره چه الله روا کردو الله وی دا نشتی دین که دا ختم کئی تکیو تا بحیره وی دا لالکا سورلی پیو که پای خورا تکیو تا وسیله وی علالو لیشی فایده کی روسته شی تکیو تا حانی وی سورلی پی که ولیشی ایس نقصان پکی تا نشتی دی دا شکرانی و دا تحریم فرق داده شکرانه چی ورکی نو آغا معزز گنی او خوراکی دا عزت گنی استعمالو لی خورده گنی خورده آت یا بود طیبات وی شکرانه تا نو شریعت آغا اخبص الخبائس کرا بحیرا وسیله صاحبات دا استعمالو زن تا ناروا گنل مبارک نگر ناروا گنل نو شریعت وی دا روا دی دا اخر دا طیب دی چه کم تا بنده برکتیوی پا نم ده غیر وی دا پلیت تی حرام ده کم تا چه بنده برکتیوی پا زانی بند گنی وی دا اخرا ده که تا نقصان نرسی نوری تا نخوری نو دا حریم او دا احلال میند که فرق ده زن و خلقو دا فرق ختم کرده نو دا شکرانی حکمی دا ماوحل لکره ده مفتی شفی رحمه اللہ تعالی معارف کی مولانا تانوی رحمت اللہ علیہ بیان القرآن کی زیاد تفصیلی مفتی شفیع صاحب کرے دے معارف کی وہ پدی دوڑ کے فرق دے لوی لوی خلق تو پدی کی اشتبار اغلا ناغ شکرانی تم روا و خوراک تے جائز و پاک تو وی دس نہ دوی اغا حرام قطعی او دا احلال تحلیل او تحریم چی کئی نو دا حلال لے تو تولے حرام پدا نہیں بن ولی گنی ابن جریر وی دا رسمون پا عرب کیو قد اذهبه اللہ دا پا دی عنوان دا رسمون اللہ ختم کری دا اس دنیا کی دی وجود نیشتے تشغ زود زارتکی دی منگی زودو داغت سے مطلب دی یعنی پدی خاص شکل چا عربو کی او دغه شانتا وسیلہ بحیرہ او دا شانتا صاحبہ و حام نشتی دا مطلب اینه چا تحریم و تحلیل سر ختم شیدی اگر خوشتی او پدی عنوان باندی نشتی دی دا تحریم مثالون ما اووی کنا دی روزی بانی سفر خندی سبق سرو کل خندی وعده کوجدن کل خندی د کور نو تل خندی کړه کول خندی خوراک خندی دی جنې له زړو کی به دې ووتو نه چې نور تو ګڼډینو دا خندی دی جنې له غې کی جنې ور کول خندی دی جنې له سترګې په بل څه له غول خندی به د قران نه دا خندی او خندی خندی ټول زشه دې تحریمات دی نو دا تحریمات اوس مشته چرګ باندې نو خندا دا تحریم وسم شتے تو پر پکندر او پر دغا عنوان دا تحریمات اللہ ختم کری دی ندی کری اللہ مانا نئی دی مقرر کری نئی دی مانا کری اللہ بحیرہ ولا صاحبہ اغاو خوا چوکوک بولا شلو لے ولا صاحبتن ان صاحبہ چلائی را مالکن وے پریخوا ولا وصیلان برگونی بچائی چی بیدا برکتی دا نئی خرو ولا حامن نو ڈیرے بچے تھے نہ پیدا شولی او دے مبارک تھے کسو تیر نقصان برا ترسی دا اللہ نے دی مقرر کری وہ دین کی دال نشتے لیکن خلق دروغ ہوئی پا اللہ بانے جوڑی پا اللہ بانے دروغ یفترون آر اللہ کذب سو کو ملیان علماء سو بی دین پیران هم المطبوعون تابدار چی خلقو پسی روان دے مطبوعین پیران بی دین ملیان دا پا اللہ دروغ جوڑائی او دیر دا دونا لاکلون پویگینا ہم الاتباع عام پیگینا او چکم خاصان دیا او پا اللہ دروغ جو کنی پا دین کی ابن کثیر دا تفسیر که ابن جریر یفترون ہم المبتدعون او لاکلون ہم الاتباع اگر مشرانا تابدار ادای اکثر بکنا جمہور دا ہر زمانی نپویگی پا دین مانی جو تویر شراش الاما انزل اللہ سورہ بقرہ کے لستے ہو کنا دا اللہ منے ویر اخبر مشران منو حزبنا ما واجدنا علیہ آبانا اللہ پلاران دی پسند پیدا علیمان ونو منلہ بدی ولا تدن سمم نوروان داریم کگنی ولیوان نتو پسی دی ایماندارو علیکم انفرزکم سر دی صورت لے خبر پوت اللہ یہ دے پزان بانی را تنگول دخپر اخپر وانو علیکم انفسکم الزمو علیکم انفسکم اغرادا تنگ کے زان سر اخپر پلوان ستا زویستا نفس نستا روشتا نفس ستا قابستا نفس دے زان دی بچ کرے دے او بل نبچ کرے او انفسکم مخیم لسی دل تم ذکر کرو علیکم انفسکم ضروری کے زان بانی اسی دی اللہ پتا سمانی انفسکم خلاصول لخبل نرسول لخبل زان دین زکا صورت مائدہ کے زکا انفسکم مانا ابنا جنسکم خبلوان بچ گئے خواہ نسنگ بچ کو اگر خطا روان دے نظر پی مجرم اوی نا چیتاو تا اوی بیا خطا روان دے نتی پی نیولی نی ضرر نشی رسول تا ستوک چی خطا شو اذا حتا دایتوم کرے چی پا خبلا پا سمائی اللہ تستاسو گردی دی دیر طول رو خبر بکی پا غی چیتاسو کول سزا بدر در کئی دا ابو بکر صدیق زمانہ و خلق دا آیت مطلب خطا کر اے بس زان قدر سم کا نور بخبل کار کی اے خلقو دا آیت مطلب دا ندے تا سو پہ نبی گئی خپل دا زان سر راتین کئی اگا وقت لانش دے چی پیغمبر صلاة و سلام وی اعتزل الفرق کلها لرشت ندال لپا غار غار کی کینا سمست کی کینا اگا وقت ندے بیانوی خلقو تا دین قبلی فائدہ خپل را جن قبل نتاوان اخبر لے گانا علیکم انفسکم لازم کہ زان بانی اخبر زان عبداللہ ابن مسعود ملیسا هذا بی زمان هذه الآية قول الحق ما قبل منکم فإذا رد علیکم فعلیکم انفسکم کتاب التسهیل ہوئی داشتن تدہ ابو بکر صدیق ندغ روایت پر دے عنوان نقل لے ابن ماجہ کی کتاب الخراج دے ابو یوسف کے دو رسم صفحہ بانے حدیث نقل کرے دے علیکم انفسکم ادانا دا چی تو ازاد زن زن سموم ایماندارو اخیر کی شر رد دا شرک اعتقادی فعلی بیان شو رد دا شرک اعتقادی عالم الغیب اللہ دے، قدرت کامل والا اللہ دے، کنزا قسم اور کون پنم دا اللہ بھائی دا بل چا پنم بنی حال بسم اللہ لا بغیر اللہ قسم دا تسلی دا پارا جی کنا حلفت فلم اترک لنفسی قریبتن ولی صغراء اللہ للمرء مذہب کنزا میں دا تکی خوا شک میں دا ختم کو دا اللہ نا آخوا دا اللہ نا اچد سوکشتے چی پاغمانی با شک ختم شی دا بندہ بلے لار نیشن دا غیولار دا نو که قسم ورکر پنوم دا اللہ باندی او دا اولی دا دروغ پا قسم کی عقیده دا چا دنوم چی اخلی ویده پا غیب و خبر دے او عقیده دا دا قدرت قضی پنوم پا دروغ اخلم اگا پی خبری کی امال با سزا را کی دا صفت یو دا اللہ رب العالمین دے دا بل چاند دے نو قسم با پنوم دا لی پیرنگی لے ورکای دا عیسا و دا مریم پنوم بای نو ورکای اندو لے ورکای نو دا گرو نانک پنوم بای نو ورکای دا ماتما پنوم با نو ورکای دا بودا پنوم با نو ورکای قسم اتش پرس لبا دا ور قسم نو ورکای اندو لبا دا غوا دا غوخ دا خوراق قسم نو ورکای تا با دا غوا غوخ و غوڑلی کتا دا کار کلی دا قسم بنو ورکای آر چال چور که قسم پنوم دا اللہ باندی فیقسمان باللہ یو واقعہ شیوا چی اگر فکر کی نو دا آیت مطلب پاسان سمجھتا فکر ترش دری تن تجارت لطل دریو کی دو تن یو عادی دی عادی او بل تمیمی داری تمیمی داری عادی یبن بددا یو سر یو انصاری مل گرے دے حلق سودا گرے لطا تجارت دا سی تجارتو لکوست کی بنجاریان کئی سامان اغسط دے یو کلی کی خرطی شپاد دو کی سکموت را غلی پا کیال تا سر نور ٹل کنو بل کری تیزی دسی تجارت بے کاؤ نو دوم دا کر کسب کاؤ پلاری بانی دانسواری علک مریض شو دا زان نے تمم خطی شو دی خپل ملگورو دوارا پیرنگیان شیو دی اوان نسورانا اسوان سوار خو پیرنگیان شیو نو دی دوارو تای وصیتو کو چی زمر شم ما دفن کئی دا زما مانت تی زما میراسیانو تی رونو تا بی زما ورسوائی وی صحیح دا خدا و فیارتوی بی کڑو چی دس اخو چی چو نای طول پا پرچه کی لیکلی ها پرچه دی خپل بنجار کی پا ناغره زده کی خواه سامان کی اچی مرشو تو دفن کی خدمتی او کو نو سامانی و لولتو اگه که دست یو قیمتی شه چه دو تین واخلی بلتی بیا نمون یو جامی بیا من یو پیاله در سرو بیرزه داغا جو نیست پول لیوان نیست پول لک پدی با گزاره او بود واپسه که سامان راوان پلوانو لولوار کو واقعه تا بین که شه مرسو پلان کیزه که قبره ده منگه خدمت کرده دای سامان ده منگ راو رسو وی سعی ده تاسو خوب کرده پا منگلو احسان ده نو دو خوبی اخپل سامانو کنه لطاوی چه وی لطاو نو پکیتی پرچه بیا موندا پرچه که سامان فرشو نو سامان شده و در سرو آقا جام پکی نیشی پیاله نیشی دونه تا پوستو که چه خرد کری وی نا چاله چه شده ورکر نا آقا جه در سمشه نیدی وی چه نیده سمشه نو پدی که در یا جام آقا را کن آقا چه شد وی خدا و کارش کنستاسو سره خو کی دومره خدمتو کو دا بار دل را ورسو پکی دا والا جدا دا ویدا دا نبی علیہ السلام لے رپورٹ بوتو پیغمبر علیہ السلام و سلام می گواہان نو دا مدیان و گواہان و دا خوب سارا شوی دا خبرات مدعالی دا دوتا ندی مدیان گواہان نیشتی ایچی گواہان نیشتی دول قسم دی ویدا خوب پیرنگیان دی قسم که بیار چا چی دی خوب بید قسم نبللار نیشتی قسمونه لوار کرده ما زیگر دمازن پس دموز وقت مبارک ده دیا دمازیگر وقت دیر دم مبارک تیا سر ده خطری وقت ده ذکر صحیفی بندیگی مهر پلگی آسمانون تا دی از شپیل نوری رازی نو دی وقت که زیاد خطر را نو هر سره با کوشش ده دی که چه پا دی وقت که زمان سیئه پا عمل نمه که اونی لیکره شوی بلده چه مسلمانان پا جماعت گی نو که قسم ورکای دو سر با یر دیدی که دومر مخلوق دی دستینه چه زمان دیدی غلانه تو خبری راتی چولی در روجن پنا کا قسم کئی نو نبکی آغا جگرو نو دوار قسمون اکرو دا اللہ پنمبانی اقسمانی باللہ قسمون اکرو خبر اخلاص رو دو اخیار و کوشش شروع کو معلومات تپوسونا تپوسونا کول کول مکی تا ورس و جام آل تلال دا زرگر کرے بیامون یہ چا دا کردے یہ تمیم و عادیرہ کردی یہ جام زمنگا دے زائے کوای ما ستا قیمت بتاتے ضرور رسو بیائی رپورٹو کنبی علیہ السلام تا او دا فیصلی شکل بدر مدیان مدعا علیہم شو امدعا علیہم اغا مدیان شو دا دو دعوی دا دے دا چی زمان دو سخا حق پاتی دے زمان دو سخا مانتو سی را کرے دے خود پاتی دے نور پاتی دے یا دا مطلب دے چی دو زمان حق منگلا پورا ندے را کرے نو چی پورا ندے را کرے صورت دے انکار او چا بانی چی دعوی کرے دا نو اغو دے مدیان دی چی منگ دولو دو میراث پورا ور کرنے تعبیری ہر سا چکائی او اعتبار پا شریعت کی دمعانیو دے ندا الفاظو دے کلماتو اس دو منکر دی میراثیان چی زمان حق پورا ندے را رسید رے اغا مدیان دی دمو دیان پشان دی چی منگ پورا رسول دے اغو لگواہان دی دول قسم دے ناغو سا گواہان رو اغو سا ہم گواہان نیشی قسم دور راوڑ دو کی با قسم آغا توک کئی چی دا چا میراس کی حصہ زیادت دا اصوک چی مری زیادت مری چی زیادت نزدیدی پا میراس کی دا با قسم آغا کئی اغا دکی زوطا نودر دا قسم آغا زمان حق مولی پوران دیرا کرے دا غون تاوان واغا بعضو علیمانو تاریخ خولی کری دی چی تمیم اداری دی میند کی مسلمان شیو تمیم اداری خو پیجنے کنا آغا صحابی دے چی رسول علیہ السلام دا غنہ دا دجال روایت نقل گئی جزیرے تا تلو مادا سمی چوک بیامون پیغمبر علیہ السلام ما تا تمیم اداری خبر کرلا دا سمخ کی بدا تمیم اداری خبر کئی دا سے کرلا نبی علیہ السلام دا غنہ روایت کرنے دے روایت اللہ کابر عن اللہ ساغ ربیاد پیغمبر دی امتینا باباب دا دجال کی تمیم داری مسلمان شیو نو زانو تا دیر بخت کار شو چی دامی سنا روا کرنی نو دو تیوی حلکا جام مونگ پر کرو نیم زمان دا زمان آقا نیم دار اخلی پیسی واخلی اول تا چی وی دبو دو پر کری هزار بار توبا زلیوانی ما چی پتوم نو پاغمانی ثبوتو گواهان دا غنو نو کنزار دوار کرو میراسیان دولا جامی تیوا پس واغس قرآن دا غا حیثیت باندی حکم عام کرو دسی موقع دا چی پوسیت تی گواہان نیشتی اگو پاگی کی خیانتو کو گواہان دی نیشتی اگو لبا قسم ورکای بلدار نیشتی که ثبوت پیو شو گواہان نیشتی مد کردی نو قسم ببیا مدعی لراشی چی مخی مدعیو قسم ببادر لراشی فیصلہ و پی خلاصی نو داوی ایمان داو گواہی ستاسو میند که چکل راشی او کتاسو تنخیر مرک پو وقت وصیت اسنا نشوا شہادت اسنین دو دین گواہی دو تن دا چی انصافیان ستا سنا یا دو تن نور من غیرکم دو مسلمانان ستا سنا سوا نور توک مسلمانان دی نئی چن پیدا کی کتا ستری وائی روان شوی پا ملکی زمکہ کے مسافر وائی ادھر رسیتا ستا مصیبت دمرگ تحبیسونہما من بعد الصلاح اسار بکر تاسو دوالا پس نمانزنا علیمانو دمازی گرمود دا قید ضروری نده دا دید پارا دی چی دی باو یری گی موز بے کڑی نو یرا بے پدل کی پرتائی موز بے کڑی چی قسم کئی نو یری گی با کتوک تینا خبرداری کانا پا باری اولا قسم ورکو ام فیصل شوی را سفرق نراولی پس نمانزنا اقسمون وکی دا دوالا پنون دا اللہ بانی ند بل سن قسم بکئی لا نشتری بی ثمنان نخو خومنگا پا دی قسم بانے واز چی دنیا با پیخلو قسم با درو غمانی کو دامین کی ذکر کو انی رتابتم کساسو شکو پی کشک نو خو خلاص خبر رکنا شکو پی گواہان میشنو قسم رو ورکائی قسم بدا سی کئی لا نشتری بی ثمنان ناخلونگا پا قول قسم سیوز اگر کدے مال ذا قربا نیزی زرتا ولو کان الثمن ذا قربا دنیا دی رخ خواگا دا خو منگ دا نکو چی پا دنیا بانی پا دروغ قسمو کو دنیا دا پارا یا لو کانا اگر کدے دا سوک چی زول قسم کوم ذا قربا نیزی راتا خوز دا دروغ مانی قسم نکوم نپٹو منگا حق بیان دا اللہ دا طرفا یقینا شو منگا دا مجرمانونا فائن غسرا نکپتا ولا گولا شو دا دی خبری چی دی دوارو استحقا اسمن فعلا اسمن کرے دے گنا استحقا فعلا مستحقا بھی اسمن وی کا اصد چی پاقیبانی دو مجرمان شو یعنی خیانتی کرے دے قسم پر دروا گرا پتا ولا کدرا فآخرانی ندونور یقومانی مقام ہما ادریگی با پزیر دے دوارو باندی قسم تا پولاری ور کولی او دیو بیا پاگ دے مانی خپیدی نا شی با داغ پزیر بانی اگو مدعا علیہو منکرو او ورسا مدعیانو اوز داغو پزیر دو دردو دو مدعا علیہم منکران او اگا مدعیان شو قسم مدعا علیہ لدے دو با قسم کی شی با دو پزیر داغو بانی دوار باندی یعنی داغ چانا بیدا دعا استحق علیہم چی ثابت کھے دے حق دو خلاف استحق الحق علیہم ذہبا و جاء دا شانتا